Üdv mindenki, ez itt a Fókusz csoport. Én két megállót szoktam jönni ideig az irodába. Még így is mindig meglepődök, hogy mik vannak. Most az volt, hogy ilyen csávó így fogta a telefonját, és így nyomkodta, és busznak van egy sávja, ahol felszedheti az embereket. És akkor ő ott oda kiállt, és ott telefonozott a busz megálló helyett. És így jött a busz, és be akart állni, és nem ment odébb. És így dudált rá a csávó, a buszsofőr, és így tovább is a telefonját nyomkodta, és így szép lassan, komótosan elindult ki az útra. És így még egyszer rádudált, hogy na, takarodj már onnan, légy szíves. És a csávó már akkor ment tovább az útra kifelé. A három sávos út van ott, és folyamatosan mennek az autók, és mindenkinek meg kell állni, és így lassan, komótosan, miközben a telefonját nyomkodta, átsétált a másik oldalra. Másik oldalról is jött egy busz, és így le kellett fékezni, és megállni, hogy így szép lassan átsétáljon a csávó, és nyomkodja közben a telefonját. És föl se nézett. És az ilyen embereket nem basszák el, miközben más emberek meg, nem tudom, valamit egyszer elnéznek, és elbassza őket az autó, de az ilyen embereket nem. Szóval arra jöttem rá, hogy az élet nem igazságos. Ma két számot is gondoltam, hogy összehasonlítunk, mert Pink Horizonnak is megjelent egy új száma, ahogy néztem, és a felkapottakban, mintha láttam volna Krúbit. Úgyhogy összehasonlítjuk Krúbit és Pink Horizon zenéjét. Tudom, miért hasonlítjuk össze, nem fair Pink Horizonnal szemben, de hát az élet nem igazságos. Nem ismerem annyira Pink Horizont, de ilyen trash youtubernek tűnik. Valamiért a youtuberek úgy érzik, hogy nekik mindenképp zenésznek kell lenni, de valószínűleg itt a zenét az tényleg azért csinálja, mert szereti csinálni. Úgyhogy nézzük meg, milyen a Pink Horizon elvesztem. Mi volt ez a... Csak én láttam ezt a villanást. Ja, hát ilyenekre azért figyelni kéne. Nézzem, hogy mivel forgathatták. A 30 FPS-re van egy olyan sejtésem, hogy ez lehet, hogy telefonnal forgat. Mik ezek a paintes cuccok rajta? Ez ilyen, vagy egy ilyen paródia, ez a része a klipnek, de a klip hangneméből nem ezt gondolnám, vagy tényleg ilyen kurva igénytelen ez. Szóval ez inkább ne raktak volna ide semmit, de ez mi? Ez mi? Ez konkrétan paint. Úgy érzem, a Pink Horizon őszintén gondolja ezt a zenei karriert. Próbálok építőjellegű kritikákat mondani azért. Mintha végig szinte egy hangnemben menne. Nem érzem, hogy ez ebben a tartományban, amiben énekel, ebben nagyon magabiztos lenne Pink Horizon. Klasszikus ritmus, Despacito ritmus. Magas a refrén, akkor lehetne egy kicsit mélyebben a verze, hogy valami elkülönítsen. De így nem is, én is tudom, mikor jön a refrén. Nem tudom, miből indult ki, hogy ezt a számot meg kell csinálni. Mert általában, hogyha egy ember ír egy számot, akkor amikor összeülünk egy számot megírni, akkor keresünk valami érdekes dolgot, ami megtetszik valakinek. Egy jó kis gitárdallam, egy jó énekdallam, egy valami érdekes dolog, és akkor ez elindítja az ötletelést, és akkor próbálunk rá verzet írni, vagy hogyha verz van, akkor refrént. Szóval úgy jó elkezdeni egy számot megírni, hogy van valami ötleted, és nem csak az, hogy jó, csináljunk valamit, vagy itt ez az alap, és akkor így a kb. Az első dologot, amit fölénekelsz, az rá is rakod. Ez így, tudod, amit így feldugdulnak a telefonra, hogy van egy ötletem, aztán visszahallgatod másnap, ez nem is olyan jó. Abból gondolom, hogy telefonos, mert az megmagyarázza azt, hogy miért ilyen igénytelen. Alapból ez a beállítás, ez mi? Értem, ez mindig probléma videózáskor, hogyha a háttér nagyon világos, és hogyha ez látszana ott a háttérben, mondjuk a nap lement, akkor meg nagyon sötét lenne ez a dolog, de akkor egyszerűen ez a telefon nem alkalmas. De mégis az ég teszi ki a 70%-át a képnek, és az teljesen kiég. Akkor inkább legyen sötét az ember, látszódjon a sziluettje, és akkor a háttérben meg a szép nap lemente, az lehet, hogy egy jobb lett volna, csak az oda kellett volna bökni a telefonon, hogy jó, van egy ilyen effekt. Legalább van egy ilyen benne. De azért van a fülébe, gondolom a füles, hogy rá tudjon énekelni, bár akkor már inkább egy másik telefonról kívülről hallgathatta volna, mert ez így elég hülye megoldás. Láthatóan fölösleges, mert tökre máshogy mozog a szája, mint a szám, szóval rohadt igénytelen minden szinten, sajnos. Múltkor, mint láttam volna tőle egy rappelést, és az egy fokkal jobb lett volna. A klip az tényleg nagyon trash, szóval ilyen telefonnal menjünk ki, aztán ülj fel a sziklára, azt tátogd el a számot, semmi ötlet nem volt. Most attól, hogy egy mikrofon előtt énekelsz, így komolyabbnak tűnik tőle valaki, de nem lesz az. És a mix meg a master teljesen elveszett az alap, nem volt egy jó mix master. Az egy nagyon nehéz dolog rendesen mixelni és masterelni, de ez még lehet fejleszteni. Tök jó, hogy zenélnek az emberek, és próbálnak ilyen kreatív dolgokat csinálni. Azt feltételezem, hogy azért, mert szeretik. Oké, de ez egy olyan szám, amit megcsinálsz, és ja, jó, ezt akkor hagyjuk, és ez kiadatlan, ezt menjünk tovább. Mert egy jó zenekar, tényleg akik kurva jól tudnak zenélni, ők is csinálnak 30-40 számot, és abból mondjuk 10 felkerül az albumra. És ők tudnak zenélni. Ezt, hogyha a Pink Horizon nem követné alapból nem tudom hány ember, akkor nem biztos, hogy ez ilyen fogadtatásra lelne. Ez is ez a szerelmi bánat. Szokásos, vagy valami egyedi módon szóljon a szerelmi bánatról, vagy ne a szerelmi bánatról, mert ez már 12 egy tucat. Jó, hát hogyha 16 évesen csinálnak ilyet az emberek, lehet, hogy mi is csináltunk ilyeneket, akkor még nem volt internet, hogy kitegyük, és... De örülök, hogy nem volt. Próbálok megragadni, hogy valami építő kritikát mondjak, de szerintem Pink Horizon, nem tudom, hogy zenével kezdte, de feltételezem, hogy nem. Vagy ha igen, akkor nem tudom, miért ilyen népszerű. Jó, hát ilyen clickbaites szennyvideós. Meg kéne mutatni olyan embereknek is, akik egyáltalán nem a rajongói, és őszintén meg tudják mondani a véleményüket, mert ez egy nagyon jó buborék, így kirakni a rajongóinak, mert akár mekkora szart odaraksz, úgyis azt mondják, hogy jó volt. És nem volt annyira rossz, hogy így vicces legyen, hogy nem volt már annyira trash, hogy vicces legyen, egyszerűen csak ötlettelen volt az egész, az a bajom. De ez ilyen a zene, hogy nem lehet mindig jót csinálni. Hogyha komolyan gondolja, akkor úgyis csinálja még évekig, és akkor jó esetben fejlődik. Rossz esetben pedig megmarad ilyen szinten, mert a rajongóinak ez is teljesen jó. Se a klipben nem volt ötlet, se a számba, nem muszáj minden számot kiadni. Azt lehet sok számot csinálni, úgy lehet fejlődni, de nem muszáj mindet kiadni. Mert ezzel magadat értékteleníted el. Nagyon vagány lett, de hatalmas vagy. Operatőri munka odabasz. Azt a rohadt, nincsenek szavak, nagyon jó. Úristen, új örök kedvenc zene. Ezt nem tudom felfogni, hogy tényleg az embereknek bármit oda lehet adni, hogyha a kedvencüktől jön, vagy egyszerűen tényleg ennyire süketek az emberek a zenéhez. Nagyon jó lett, csak így tovább, pingez, nagyon ütött, jól énekelsz, nem énekelt különösen jól, de nincs is olyan hangja, hogyha jár énektanárhoz, ebből biztos ki lehet hozni valamit, úgyhogy olyan szinten nem volt nagyon hamis, úgyhogy biztos ki tud belőle hozni, csak sok munka, és azt szeretik az emberek megspórolni. Végig sem hallgattam, de már most imádom, hát ez sokat elárul. Te vagy a kedvenc zeneszerzőm és vidisem. Kicsit elszomorít ez a komment részleg. És nem azt akarom, hogy szidják, de hogyha kiraksz egy számot, és mindenki el van ájulva, akkor egyszerűen lehet, hogy nem érzed a késztetést a fejlődésre. De pont emiatt nem is fogsz kilépni ebből a buborékból soha. Vagy ha igen, akkor majd jön a pofára esés. Hogy hoppá, de hát a rajongóim azt mondták, hogy jó, hát igen, ők azt mondták. Ezért kell másoknak megmutatni. És itt a Krúbi, nézzük a Krúbit, még egy zenét. Hasonlítsuk össze. Krúbi is ilyen self-made gyerek, úgyhogy... basszus, én még forgatok épp. Nem azt mondtad, hogy jött felé? 4 óra sincs még. Csak itt tényleg ilyen easter egg-ként. Majd a 2020-as easter egg-es videóban nem beteszem. Itt voltak az előjelei. Én nagyon nem vagyok jó színész. De most beengedsz téged, az a lényeg? Hello. Jó, Bobby, ebből sem nem látszik, hogy nagyon benn vagytok. Várjuk. De ez tök jó. Itt veszem fel a fókuszcsoportot. Na! Tessék, megjöttek a bobekék, és azt sem tudom már, hol tartottam. A gondolatom megszakították a felénél. Én alapból nem hallgatom nagyon a Krúbit, van egy-két szám, amit tetszik, de így sose szokott eszembe jutni, hogy de meghallgatnék egy Krúbit, vagy elmennék egy Krúbi koncertre. A klip az tök jó, szerintem. Szeretem ezt a melankolikus hangulatot, tök jó volt a refrén, és úgy láttam, hogy Krúbi kockázatokat vállal. Ez nem a szokásos Krúbi szám. Többet énekel benne, más a hangulata, és ez mindig jó, hogyha egy művész kockázatot vállal, és hogyha szembeállítjuk Pink Horizonnal. És a klasszikus, nem is lehetne fókuszcsoport, ennélkül, hogy Gábor nem érkezik meg. Szöveg először így néztem, hogy mi a franc ez most, ez is egy ilyen vagizás lesz, aztán rájöttem, hogy ez egy szokatlan formában önreflexív szám, és nem csak a magáról a Krúbiról szól, hanem magáról az egész művészeti attitűdről, hogy, és hát számomra ezt mondta, aztán mindenkinek más, hogy beleöntik a művészetbe a fájdalmaikat, és hogyha valaki tehetséges, akkor ebből egy jó dolog születik, de közben azért mégiscsak a fájdalmait önti ebbe a dologba bele. Érdekes volt ez a célzat is, ahogy mondta, hogy igen, így is lehet sikeres az ember, hogy, hogy nem a szokásos dolgot csinálja, akár beleáll a politizálásba is, úgyhogy ez tetszett. Tetszett, hogy sokszínű volt a szám, voltak váltások, jó volt az ének. A trap alap az egy kicsit meglepett, de végtől is tök jó volt. Volt a végén két sor, ami teljesen szét volt autótyúnozva. Én nem tudom, hogy ilyen kis ironikus oda csípkelődés, vagy komoly. Talán nekem az, ami kicsit kilógott a számból. A kommentekben valaki írta, hogy ő lesz a magyar Georgi. Látok párhuzamot, mert ő is egy kicsit így rapből ment át egy dallamosabb irányba, és aztán egyre jobb számai vannak. Kevés pozitívabb párhuzamot lehet vonni, szóval én örülnék, ha hozzá hasonlítanának engem. A klip, nem azt mondom, hogy világ megváltó, de kreatívak a váltások, és van egy, illeszkedik a hangulatához a számhoz, igényes, nem tud elhelyezni térben, csak az egész egy ilyen kicsit ilyen álomszerű. Nem azt mondom, hogy Krúbi lett a kedvenc magyar előadom, de az az irány, ami fel elindult, az egyre inkább felkelti az érdeklődésem. Szóval, hogyha most jön ki egy új száma, vagy egy album, azt mindenképp meg fogom hallgatni. Pink Horizon a klipre 3 dislike-ot tudok adni, a Krúbira meg 3 like-ot, és akkor ezt adjuk össze itt. Na most ez ilyen volt, bocs, hogy egy kicsit szétszóródtam, de ezt az egészet a Bobiekre kell, hogy fogjam, úgyhogy fogadjátok el, hogy ha bárkinek ez a videó nem tetszett, az nem az én hibám, hanem a Bobié. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I